حضور یہ ارشاد فرمائیے، کیا ہر باجماعت نماز میں مکبر کا موجود ہونا ضروری ہے؟ جہاں جب پبلک زیادہ ہو، مقتدی زیادہ ہوں، تو وہاں مکبر کے ذریعے، یعنی امام کی آواز بلا تکلف جہاں تک پہنچتی ہے، اس سے پہلے اگر مکبر تکبیر کہے تو مکروہ ہے. تو اب اس کے بعد مدم ہو جاتی امام کی آواز، کبھی پہنچتی کبھی نہیں پہنچتی، تو اب ضرورتاً مکبر کے ذریعے انتقالات کی تکبیرات جو ہیں اس کا پہنچانا سنت ہے. تو اب چونکہ یہاں گیدرنگ اعتکاف میں مقتدیوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے مکبر کا انتظام کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ سنت کا ثواب ملے گا. ورنہ شرط نہیں ہے، امام اگر جہیر الصوت ہے، بلند آواز والا ہے، اور اس کی آواز پہنچ جاتی ہے، تو پھر مکبر کی سنت نہ رہی، علت باقی نہ رہی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.